Bayadisi. دا کم زه دې مړه دې ماته پر ځای خی دې موده دې سیم نمبر دې دې دې په خیر کنه ته وليعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. الله تعالی د خپل قدرتونو اظهار کوي دې خلقو ته د دې د پاره چې مسلمانان ته عبرت حاصل کی، دا کم خلق چې الله ته رجوع کوي هغوی ته عبرت حاصل کی. لیکن دا غټ غټ بدماشان چې د الله تعالی د دین خلاف کوي، چې دوی ته هم لږه دا معلومه شي چې ګورې د الله ډیر لوی قدرت دی، او که الله زمونږ د گرفت اراده وکړي نو ګورې مونږ ته ځان خلاصولی نشو. وليعلم الذین، او د دې د پاره چې معلومه شي هغې خلکو ته، یجادلون چې هغوی جګړې کوي، فی آیاتنا زمونږ په آیاتونو کې، یا ته ورته د دین مسله وکړي، د باس بعد الموت مسله ورته وکړي، دې پکې لانجې کوي. وليعلم الذین، او د دې دپاره چې معلومه شي هغې خلکو ته، یجادلون چې هغوی جګړې کوي، فی آیاتنا زمونږ په آیاتونو کې، دوی ته دا معلومه شي چې ما لهم نشته دې د هغوی دپاره من محیص، زه دخلاسی. بیا مسله ده، ډیره ښکلې مسله ده دوستانو. یو د دنیا نعمتونه دي، یو د آخرت نعمتونه دي. سوال خو د ټولو کوو چې خدای د دنیا د نعمتونو هم نصیب کړي او د آخرت هم کړي، دا مونږ وایو. لیکن دومره دی چې د دنیا نعمتونه دوستانو ناقص هم دي، کم هم دی او همیشه ندی. ښه په خبره پوهیږي، د دنیا نعمتونه ناقص هم دی، کامل ندی، او دا دی چې همیشه هم ندی. او د آخرت نعمتونه هغه کامل هم دی او همیشه هم دی. استاسو خوښه چې کم اخلی په دنیا کې ندی. په دنیا کې یو نعمت دی خو همیشه دی، که معمولی وي خو دا معمولی نعمت چې همیشه وي خلک یې اړي، او کم نعمت چې هغه ډېر لوی نعمت وي خو چې د لږو ورځو دپاره یې هغه خلک پرېږدي. لکه ما تاسو ته یو ځل ویلي وو، یو سړی د باندې الله مهربانه کړ، په پېښور کې لس مرلې ځای یو دی او لس مرلې بل دی، خو په دې لسو مرلو کې ښه ښایسته بنګله ده، او دا نور لس بنگلی لس مرلی میدانی ده. تا ته وی کم یو د خوښ دی؟ که دې بنگلی لسی یو کال دی کې اوسیږه بیا به ځې، او که دا دې خوا دا بل الی نو دا دې همیشه شو، تاسو به کم الی الکه د بنگله ده خو د یو کال د څه پې کوو، دا پلاټ واخله چې دغه دی. دا قصې دوستانو د آخرت نعمتونه کامل لی کامل او همیشه دی، او د دنیا نعمتونه د هغې په مقابله کې مله بنګله به دي سي هلته چې تاله کمې بنګلې الله درکوي، بیبي به دي سي هلته چې کمې بیبیانې دي. دا نور کم عزت دی د دې دنیا عزت، د هغې دنیا د عزت مقابله کې، د هغه آخرت مقابله کې څه شی دی؟ نو یو دا دی چې د دنیا نعمتونه ناقص هم دي او د لږ وخت لپاره دي، د آخرت نعمتونه کامل هم دي او همیشه هم دي. او سوال پیدا کیږي، دا نعمتونه به څنګه میلاویږي؟ د آخرت نعمتونه چې دوستانو میلاویږي نو به شرط له ایمان، په دې شرط چې ګوري ایمانی، که ایمان نه ګوري د آخرت نعمتونه نشته. او کامل نعمتونه کامل چې دغه کیږي نو دا په اعمال صالحه سره کیږي، چې ایمانم وي او د ایمان سره اعمال صالحه هم وي. نو ماماجي سترګې پټېدل او جنت ته تلل، خو که اعمال صالحه نه نو لږ به بیا په دغه کې پیکوړه کیږي هم دوزخ کې، بیا به د هغې نه رسو دغه ته راځي جنت ته. هغه اعمال صالحه ښیي. فما اوتیتم هغه سیز چې درکړی فما نو هغه اوتیتم چې درکړی شوی دی تاسو ته په دنیا کې من شی ان یو شی هغه چې درکړی شوی دی تاسو له یو شی مال دله دولت دی دکان دی دی بچیان دی دی بنگله دی دا موټر دی دی نو فمتاع الحیات دنیا دا سامان د ژوند د دنیا دی او دنیا همیشه نه ده د دنیا نعمتونه هم همیشه نه دي وما او هغه ثوابونه او نعمتونه عند الله چې په نزد الله دي مسلمان له چې الله کوم نعمتونه په قیامت کې مقرر کړي دي آخرت کې نروره خیرونه هغه ډیر بهتر دي د دنیا د نعمتونو نه بهتر هم دي و ابقا او همیشه هم دي و ابقا او همیشه هم دي مشکات کې تاسو حدیث ویلو د دنیا نعمتونه الله هر چاته ورکوي شرطونه پکې نشته خو د آخرت نعمتونو کې شرط د ایمان او بیا ایمان سره به نعمتونه علی کاملیږي چې عمال صالح هم وي للذین دا نعمتونه به د هغې چا دپاره وي اول شرط آمنو چې هغوی ایمان روړي وي اول شرط ایمان دی ورنه چې ایمان نه وي کافر دپاره نشته دویم وعلی ربهم او په خپل رب باندې یتوکلون هغه بروسه کوي اعتماد کوي کاروبار کوي منډې ترړې وی اسباب چې د ده په وس کې څومره وي هغه ټول استعمالوي او د هغې نه پس وي ربه دونه مې وسو اوس مې اپلو نشته ته بیې راله دغه کې دا کار کې نو دویم وعلی ربهم او په خپل رب باندې یتوکلون هغوی بروسه کوي والذین او هغه خلق د آخرت نعمتونه چاله دي والذین او د هغې خلقو دپاره دي یشتنبون چې هغوی ځان ساتي کبائر الاسم د غټو ګناهونو نه د غټو ګناهونو نه دا ظلمونه شو دا غلاګانې شوې دا ډاکې شوې دا بدامنۍ شوې ده یشتنبون هغوی ځان ساتي کبائر الاسم د غټو ګناهونو نه د تمامو غټو ګناهونو نه ځان ساتي خصوصي طور بیا د بې حیایۍ د کارونو نه ځان ساتي دا تخصیص بعد تعمیم شو والفواحشه او د بې حیایۍ د کارونو نه دا بې حیایۍ کارونه زناګانې شوې پردو ښځو سره تعلقات شو پردی ښځې دي خوارانې غریبی ده اوبه راوړي بل څه کوي او دوی ورته لارو کې ناست دي پردو ښځو ته دا ټول د بې حیایۍ او د بې شرمۍ کارونه وي دا ټي وي ګانو ته دا بربنډې ښځې وي دا دغه دي جوړاګان دي چې هغوی د ځانه ښځې جوړې کړې نو چې جوړاته ته ناست دي هغه ته جوړاته نه ګوري ښځې ته ګوري د دې بې حیایۍ د کارونو نه دوی ځان ساتي معلومیږي دا خبره چې ګوره دې ماماګانو له دغه نشته دی ښه جنت چې هغه ګناه کبیره هم کوي او د بې حیایۍ کارونه هم کوي او و اذا ما غضبوا او چې کله دوی غصه شي چا ورسره زیاتی وکړه نو غصه یې کړه و اذا ما غضبوا او کله چې دوی غصه شي نو هم یغفرون هغوی بخشش کوي څوک ورسره زیاتی وکړي دی ورته بخشش وکړي ورېب د مسلمان په صفت کې دا ډېر لوی صفت دی ښه چې یو سړی د سره زیاتي وکړي او ته ښه قدرت لرې بدلتیا اغوستی شي د پاسه پې ګرځېدیم شي خو ته ورته بخشش وکړي والذین استجابوا بل صفت او هغه خلک چې هغوی دعوت قبول کړي وي لربهم د خپل رب د رب حکم دی و آتو زکات زکات ورکوي حج کوي حج کوي عمره کوي عمره کوي ورپسې غریبانانو سره خیر خیګړه کوي کوي دا دغی والذین او هغه خلق استجابوا چې هغوی دعوت قبول کړي وي لربهم د خپل رب د خپل رب دعوت قبلېدل دا دي چې د هغه حکمونه په سر سترګو باندې ومني حکمونه خو د الله ډیر دي دا تخصیص بعد تعمیم دی خو خاص کر د منځه اهتمام کوي، واقام الصلاة او غی درای منځه د منځه ډیر اهتمام کوي. و یو او بل دوستانو جنت ته تګ نه دی، د هغې د پاره غټ شر دا دی چې د دنیا معاملات هم درست دي. د دنیا د دې وجې نه کابر وی چې تاسو د دین دعوت چلوې نو ګورې زیات زور معاملاتو ته ورکوي، ځکه نن سبا خلکو چې دی نو زیات تعلق د معاملاتو سره دی. هغه نه مونځ پیژني او نه روجې پیژني، ا معاملات پیژني. نو دوستانو معاملات درست، دکانداری دکانداری کې درست، تجارت والا تجارت درست، زمیدار والا زمیداری درست ده. و امرهم شورا، اوسته مثلا کپړه دی ده او تی ولا ورکې بل سړي له، او چې دا سړی لاړ شي پیښور ته نو په پیښور کې ستا د نرخ نه هلته 50 روپۍ ګرانې وي، او دلته تا ورته 50 روپۍ ارزانه ویلې څونه به خوشحاله شي. نو ته چې بیا څه کیا به هم کوي، او که نه تا ورته د ګرانه ویلي چې زه مړه خو بس غنیمت دی او راغلی دی او راشه دغه که ابل ماما ټیپر دی هغه دغه دی. نه معاملات درست بد د شریعت مطابق، چېرته کې یو روپۍ دوه روپۍ ګټه او نور دا دی چې د خلکو ته فایدې ورسي. نو معاملات او خاص کر په معاملاتو کې بیا که د کور مشترکه معامله ای، که د علاقې مشترکه معامله ای، و امرهم او کار د دوی، و امرهم او کار د دوی شورا په مشوره بینهم په منځ د هغوی کې. که د کلي مسله ده انفرادي مه کوه مشوره، که د غونډ کور مسله ده انفرادي مه کوه مشوره، که د غونډې علاقې دغه دی مشوره، که د وطن مسله ده مثلا د غونډ پاکستان دی مشوره. خو مشوره به د چا سره کوئ؟ دا مونږ چې نن اسمبلی ده تاسو ته وایې ګورې، دا اسمبلی هم د انګریزی لفظ دی، دا دی مجلس شورا، یعنی د مشورې مجلس. دې مشورې مجلس له به څوک منتخب کوي او څوک به منتخب کوي. نو نور کې چونکه د شریعت د دې دغه پابندي نشته، نو زموږ داسې صاحبان لاړ شي چې هغه نه اهل ای. هغه دا دی چې تقوادار دیندار د ملک د حالاتو نه مکمل خبر، دوی به منتخب کیږي هم او منتخب کوي بیا څوک، هم هغه خلک چې هغه دیندار می پوی می دانه. نن زموږ مسله کې غټه دا ده، یو غټ لوپر غټ بدعمله د هغه او د یو لوی عالم دیندار یو حیثیت دی. هغه وټه چې یو دی چې د کور یو کاګه وګه ښځه چې د اسلام خبره نه، د هغې وټه او د یو قابل سړي انجینیرنګ یې کړی دی او ډاکټر دی، د هغه یو شی دی، ځکه نن حالات خراب شي. نو امرهم او کار د دوی چې دی شورا، دا په مشوره بینهم په خپلو کې. رسول پاک ته څه ضرورت د مشورو؟ هغه ته خو د بره طرف نه هدایت کېده، لیکن هغه به بیا هم چې دی د خپلو صحابه سره مشوره کوله که نه به کوله. و یو تسلیمه پوهېږي هغه هسې ګپ لګو، هغه خلک چې الله تعالی د جنت نعمتونه ورکوي، د یو دام دی چې ګورې دې باندې هم بلدي تسلیمه چې دا جیب دا لاس دی جیب ته دغه کوي لږ ور ښکته کوي، دا نه چې دینه نابلده ای. و مما او د هغه مال نه رزقناهم چې موږ ورکړی دی، لکه دا تا سره چې کوم مال دی دا مال ورکړی دی، د دغې نه ینفقون دا الله په لار کې خرچ کوي. دا هغه مؤمنان دي چې دا اولې درجې والا دي. ښه اوس راشئ یو دویمه پارټي د مؤمنانو د دویم نمبر، د دوی دپاره هم جنتونه او نعمتونه دي. والذین او هغه خلق اذا اصابهم البغی، چې کله ورسیږي هغوی ته ظلم، چې ظلم ورته ورسی نو هم ينتصرون دی بدل اخلی. دا دویم ډله. اوله ډله خو څه وه؟ وی دا د ابوبکر صدیق ډله ده. ابوبکر صدیق چې څوک ورسره ظلم وکړي، څوک ورسره زیاتی وکړي، دی ورته معافی کوي. او دویمه ډله هغه ده، هسې استاد صاحب وویې، دا د عمر فاروق ډله ده چې څوک ورسره ظلم وکړي بدل ته دي. الکه بدل اغستل د شریعت مطابق دام جایز دي، ښه دام د دین یو حصه ده. چا د سره ظلم وکړو، زیاتی وکړو، ته ورشي او د ظالم نه بدل اخلي، ما وی دام د شریعت دغه دی، حکم دی. کله نه کله په دې باندې عمل کول پکاري. خو دومره دا څنګه بدل بکې؟ داسې نه لکه موږ پښتانه چې یو ټس یې وهلې او مقص یو ټس یو روپۍ دنه اغستې ده، نو واپس ویتې مغه یو روپۍ اخلي. چې څومره درسره ظلم کړي هغه نه نن ګورئ، که زیاتی دې وکړو نو اوسه پورې هغه ظالم اوس ته ظالم شوې. و جزا او سیئت، او بدله به د یو بدو سوي سیئت، یو بد به یې مثلها په شان د هغې. فمن، لیکن بیا مسله ده، فمن عفا، چا چې عفو وکړه بدل یې وانغست، و اصلها و غسلها وکړه، فاجره علی الله، نو اجر او ثواب به د هغه په الله وي. انه یقینا دا الله چې دی، لا یحب الظالمین، هغه محبت نه کوي د ظالمانو سره. الله چې وی معافی وکړه، د دې دا مطلب نه چې الله د ظالم سره محبت دی، معافی وکړه په دې کې ستا فیدی دی. ولمن انتصر، او چا چې بدل واغشتو بعد ظلمه، پس د ظلم د ده، بعد ظلمه پس د ظلم کولو د ده سره، دا ظلم نه دی، وی دې ته وی اضافت د مصدر مفعول ته، ظلم د ده سره شوي وي. بعد ظلمه پس د ظلم د ده سره، فاولئک، نو دغه خلک چې دي، ما علیهم من سبیل، نشته په دوی باندې څه لاره در ملامتی او د نیولو. انما السبیل، بیشک لاره د ګناه، علی الذین، په هغه خلکو ده، یظلمون الناس، چې هغوی ظلم کوي د خلکو سره، و یبغون، او هغوی سرکشی او بغاوت کوي، فی الارض، په ځمکه کې، بغیر الحق، په ناحقه. اولئک، دغه خلک چې دي، لهم، شته د هغوی دپاره عذاب علیم، عذاب درناکه. خو ګورې بار بار دا مسله وی، که بدل اخلیم جایز دی، که بدل اخلیم جایز ده، خو که چا صبر وکړه، چا معافي وکړه، نو څو ځله دا دویم دی که دریم ځل راغی. ولمن صبر، چا چې صبر وکړه بدل یې وانغست، وغفره، او بخشش یې وکړه، نو ان ذلک، یقینا دا چې دی، لمن عزم الامور. مطلب یو دی، خو الفاظ خلق مختلف استعمالوي. دا دغه همت کارونو نه دی، د همت کار دا دی، توره دا ده چې معافي وکړي. څوک وایي دا لمن عزم الامور، د بهترو کارونو نه دی. بدل اغشتلم جایز، خو معافي کول چې دی، دا په ټولو کې څه دی؟ لمن عزم الامور، دا د بهترو کارونو نه دی. وصلى الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله واصحابي اجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل اخرتنا خيرا من الاولى. دعوك يا الله تزمون رضاش، خدای خپل فضل او کرم په موږ باندې وکي. رب تخپل توفیق زمون سره شامل حال کی، د خپل عظیم کتاب پو یا رب زمون نصیب وګرځي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث پو یا زمون نصیب وګرځي، رب د قران او د حدیث، بلکې د تمام دین صحیح اتباع زمون نصیب وګرځي. د دې خیر او برکت رب موږ له دنیا کې، په قبر کې، په ورځ د قیامت باندې، رب د دې خیر برکت موږ لرا کې. خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر خو کړي، الله دوی له دې راتلو د دې کېناستو دنیا آخرت کې الله اجر ورکړي، سره زمونږ نه الله تعالی په حلال کاروبار کې وته الله خیر برکت د زړه سکون نصیب وګرځي، سره زمونږ نه الله د هر قسم پریشانو حادثو نه حفاظت وکړي. بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران دي، الله ورته صحت عاجله کامله ورکړي. خاص کل ملګري بیماران دي، هغوی ته دعاګانې وکړي. د ملګرو کورونو کې بیماران دي، هغوی ته دعاګانې وکړي. خاص د ملګرو د چا بچی دي، د چا نور څه خپلوان دي، په سفر باندې د کاروبار دپاره تللي دي، هغوی ته هم دعاګانې وکړي چې الله هغوی کامیاب کړي. او روغ او جوړ خوشاله الله بیا خپل وطن ته راولي. د بازار د قوم خلکو ته هم دعا کوي دا کومې مسلې پېښې شوي دي، بېاتفاقي د څه مسلې د حکومت او د دې قوم دي، دوی ته هم دعا کوي چې الله خیر نصیب، الله پاکې نتیجه خیر ته وباسي. وصلی الله تعالی.